Ibland blir det inte bättre sen. Inget solsken efter regn. Ibland finns det ingen tröst att få. Och allt runt omkring bara pågår ändå. Den nakna sanningen hittar ändå hit igen. Den nakna sanningen är så svårt att möta den. Ibland finns det inget lyckligt slut. Inga änglar viskar vägen ut. Du kan blunda hårt, vägra och se. Men ibland är det bara så här det är. Den nakna sanningen hittar alltid hit igen. Den nakna sanningen, du måste lära dig att bära den. Det du ser har ingen annan sett. Där du går har ingen annan. Den du är har ingen annan vart. Det du har ingen annan fått. Det den nakna sanningen som ändå hittat hit igen. Den nakna sanningen, du måste lära dig att bära.